أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة سبأ دا يو پنځو سم آيات څخه شروع پر څلور پنځو سم آيات باندې ختم سو چې دا غنو دا سورة سبأ پای دی آخر دی. دا جه ربط دا ما قبل سره داسې دی چې د ټوله صورت چې مخکې موږ راویلی دي په مجموعه صورت کې درې مضامین موږ وویل. یو مو د الله تعالی وحدانیت یعنې د هغه د توحید اثبات ذکر کړي، او دویم شی چې و د رسول علیه الصلاة والسلام د رسالت حقانیت چې دا رسالت حق دی. دا داسې نه دي لکه دوی چې وایي چې دا سړی چې دی ساحر دی او د ځانه شیان جوړوي، په دا رقم موږ خپل د پلار د طریقې څخه اړي. دریم شی چې موږ ویلی و بعث بعد الموت، چې انسان چې مړ سي بیا وروسته بل ژوند لري چې هغه نو در قیامت وروسته بیا دی راژوندی کېږي. دغه درې خبرې بیان سوي وې، او د دغو خبرو څخه او د هغسې د جن نور احکام د دې ټولو څخه په دغه آیات کریمه کې چې د اته څلوېښتمو د حق نوم یې پر کښې شوه. دا زموږ دین ګرده چې دغه درې خبرې هم دي چې دا لا وحدانیت رسالت بعث بعد الموت دی، نور د دین ګرد احکام چې دا ټولو ته د حق نوم ورکول کېږي. ولې داسې ویل؟ قل ان ربي يقذف بالحق. ویل ته ورته وایه چې بې شکه زما رب ویشتل کوي د باطل بالحق، په حق سره. باطل یې په دې دین حق سره ووهه، دین حق چې رالی هغه یې د منځه ویست. په دا پسې آیات کې چې نه څلوېښته مهم ویل قل جاء الحق، ته ورته وایه چې ورته حق رالی. د حق څه دغه د اسلام ګرد دین دی، والباطل به بیا نه د سره راشروع سي نه به زوړ باطل بیرته راوګرځېږي. نو ګوره د حق نوم یې پر دا مجموعه جن کښېښوه چې دا درې خبرې هم په کښې کې داخلې وې. اوس چې دوی د نن درس د صورت تر پایه پورې دا خبره کوي چې دغه شی چې الله وایي ما حق وبولي چې دا جن دی، د دغه څخه څوک منکر سو په قیامت کې بیا حال بد وي. په قیامت کې د ده دپاره مستمر عذاب وي. ولې خو کافر دی؟ نو کافر خو چې دی هغه خو د ابد دپاره په دوژخ کې. نو د نن د ګرده سبق خلاصه دغه ده چې دغه خبرې چې الله وایي ما حق وبلل یې ته نه منې، ته بیا په دې کې نور چونو چرا راباسې، نو د هغه دپاره چې دی د هغه به د آخرت عذاب سره مخ کېږي. نو داسې الله فرمایي وایي ولو ترا، ولو که چیرې ترا ته ووینې، و نبي علیه السلام ته هم خطاب کوي، و هر هغه انسان ته چې هغه په خبره باندې پوهېږي، خبرې درک کولی سي، لیونۍ نه و هر یو ته وایي چې ته ووینې دغه کفار څه وخت، اذ هغه وخت فزعو چې دوی وبېرېږي. وامی واخلی فزع دا بیر تو ویکر نو خو دو ژخ وسوال کتاب ملائکی وینل خالص بس عالم اتل سره کوم پر لګید دا حالت چې دی وینل وامی واخلی چې په خدای ګرد خبر رشتاش به دا خو نو خو دو ژخ راته ګور نو کته ووینه دی اذا هغه وخت ته دی ووینه هغه وخت فزعوچ دی و بیریج فلا فوت او خلاصن هم نسته وأخذوا أو ديرا وني ولسي من مكان قريب ده نجدية زعز خدالت نجدية را تنك لسينا وزد جات سمت لابسو چه فلا فوت فوت ده غطو الكيري چه سرعي ده يوچا سخ وزغل زان زين ليري كبالا ده قطو زان وكا جالاو خلاص والي ألتا نستا چه ده پاقا وقت كوينج ده ده وام واخلي سرعي چه ده يوزاي وبرج خبارة تشتي زي ده چه دلتا وبرج ده قامت بوراز براد شاو خاما سرعي چه وز چيري زي د تیشت ځای نه نو ولو کچيري تراته وویني اي محمد يا ار مخاطب ته اي مخاطب از هغه وخت وویني دي فزعو چ دي وبريږي د عذاب څخه په ورځ د قیامت فلا فوت نو خلاص والی امني چ دي وتشتير کېشتني و اوخذو او ديرا وني ولس من مكان قريب من مكان د هغه ځاسخه قريب چ ډير نجدي من نجدي دغه معنا چ پرده چرچا پیر چ کوم زکه د خو ګرد د الله تعالی په وجوني ولینو نو د ته نجدي لاس فلسطوني نو سره چ لاس فلسطوني د اسکر سره ورې په کوم زغلي خو دغه په مابینس کې دي خو نجدي ما سره کړی دي لري نه د چ برا واغه ما سره نجدي کیر زبل په ځای کې غلی سه یا من مكان قريب د نجدي ځاسخه وني ولس وقالو او دی وای په دغه حالت کې نو امن ناموج ایمان را وړي دی به پر دغه حق ده به زمير وجه حق تر اجازه کې برابر ګرد خبري تر لاندې ستوله جن به تر لاندې شي چې بس موږ هغه منل دغه قران پر سر سترګو قبول دي هغه رسول الله سلام پر سر سترګو قبول دي بس هغه د عقیده خبري چې ګرد مونږ نه جيږي کې د اسلام دین دی ګرد دغه به زمير هغه حق تر اجازه سو وقالو او دی وای چې امن ناموج ایمان را وړي دی یقین مو کړی دی به پر دغه حق باندې الله عز وجل فرمای وی وان له متناوش وان نو د کما ز سخدی لهم دیل چیر به دیل ر التناوش اخستل د ایمان مم مکان بعید او غلیر ز سخ تناوش چدی ملاقاری د نوش سخدی نوش د اپ آسان یو شی اخستل اصلی ل دی دغه د پار کاریری چ یو زای حوز د او بو اوش راسی برا مایز دا غار بروش دا که برا پا دا شندان او برا کش که پا اسانه کشه گای گای اوش دارا کمی اربوس پا خلو بانی اربوس پا او با چخ که یا پا او با بانی گرد سی ادهی چه پا گدیر یا پا خلو پا چخی اغا نونو که مشکل کردی او دا چه حواز دارا کم ارترانیزی دای پر دا غار ولی مایز دا شندان او داشت که او با پرا کشی پا چخی دا نوش دا غطوائی نو نوش معنا په اسانه یو شی را اخستل علاوه دې اوس د اخرت سره سره غزي ایمان اخلي د دنیا څخه خو را سره لري خبره نه ده ولی خو دنیا دار العمل دی دلته انسان په ایمان مکلف دی چې ایمان بدل تر اوري نو د ایمان وو د عمل ځای دنیا و اخرت چې دی هغه دار الجزا دی او هغه ته دار العمل نه ویل کیږي نو دې د دار الجزا سره لاسره غزي وس اعمال تر لاس کی وس ایمان راوی د جپ ایستل منځونه کی دا رقم کی دا خورا لري خبره ده لکه خلک چې د لري زای شی اخلي برای پلانې نو بس دغه د چنان ما به او دو شاده نو وس دغه رقم کی نه ما به او دو شاکی د او غزا څخه غواړي چې ایمان را حاصل کی که دا په خبره پوهیږي دا سي الله فرمای وقالو او دی وای چې امنه مش خو ایمان را وړي دی به پر دغه حق چې دا غږ د خبرې د جن جنو الله فرمای وای وان نو د کما ځای څخه به لکه موږ د کما ځای سره جنگ دا د کما ځای څخه به له هم دی لره التناوشو اخستل د ایمان مم مکان بعید او غلیر ځای څخه لیر ځای څوک دی د دنیا ده لیر زای دا دنیا ده تس دیس ترجمه ورک من مکان بعید اغا لیر زای سخه چه اخیرت دی یا نو دا لیر زای سخه چه دا ایمان اخلی دنیا ده دا لیر دا اخیرت سخه کتاو نو دا بیاتا تسنگ لیر بوله پا دا اغا صورت احزاب که چه دا مخ که صورت مش پا دی که پا دروش بیتم آیات که بوله چه وما یدریک لعل ساعت تکونو قریبه چه تا چیش خبر کرده شای قیمت و بیخی نجدی پر دا خبر باندې مش خبر الته وکړ نو چې الله قیامت نږدې بو جدل ته بیا ودا دنیا چې د دابې خلیر دي نو چې د آخرت نږدې دي خو دنیا هم نږدې سره نږدې سو موږ وایې دا فرق سره لري دا قانون دی وای هر شی چې تیر سو هغه لیر دي هر شی چې را روان دي هغه نږدې دي د مثال په تور شل کاله بعد چې یو کار کې هغه نږدې دي د پروند ورځ لیر دي ولی لیر د پرون ورځ ته بیا ستاسو لاس نه رسېږي چې بیرته سخره وګرځي چې برا و د پرون ورځ زغواړم پرون څنګه خوشحالي واغه به بیا راشي هغه بیا راځي خو نه راځي نو چې د لاس دی یو شی ووتی هغه لیر چې در تر روان دي در باندې راځي هغه کې نږدې دي کنه نه یې سبا دي که سبا دي بل سبا دي نو خلاصه د خبرې د روان شته په قانون کې نږدې وای چیر سوې شي قسم یو منټ کې هغه لیر سبالا بیا ستاسو لاس نه ورسېږي نو دنیا ته ځکه الا د بعید نور لره ورکی چې دنیا بعید د په اخرت کې نه دا چیرې بیده. وست چه آخرت پر مجره روان دین و ارزه علاو تلا ده قریب نو مرتکاری چه قیمت خوش دی تا بیلیری بوله ده قریب دی نیجه دی زکر رازی نو ده یه دو خبور تعارض نسته سره چه سوک سوالو که چه آلت قرآن سوای براوی قیمت نیجه دی اخرت ورځ نږدې ده دلته بیا وایي چې دنیا لیرې ده بابا نو دنیا خو چیرې سوې ده اخرت کې بیا دنیا کله بیرته راګرځي په دغه مال چې د پرون ورځ لیرې بدل کیږي بیا نږدې نه بدل کیږي چې شل کاله بعد سل کاله بعد چې یو شی روان دی هغه نږدې دي ځکه در باندې راځي خامخا در باندې روان دي نو دا دوې خبرې ټکر نه سره لري نو داسې وایي چې وانا نو د کمه ځای به لهم دوی لره التناوش داسې په اسانه اخیستل د ایمان من مکان بعید د او غدیرې ځای څخه چې دنیا ده چیرې سوې ده اوس به دی بیا د اخرت سره غزی د جزای ایمان اخلي ایمان د کوم خوا کیږي او بل دادی کله وای چې دنیا ته خو زه نه ځم چې د دنیا څخه ایمان راوړم د لې پر د غزای ز ایمان راوړم د لې وم دلته خو د مشاهده ایمان دی انسان چې مکلف دی په ایمان بالغیب مکلف دی الله چې د انسان غوړي چې په غیب و ایمان راوړي د ورځ کې نه دی لیدلی منیبه جنت کې نه دی لیدلی منیبه ټول ترازو کې نه دی لیدلی منیبه دا چې ته سم دم چې دا سبداوي کې چې د ملایکو په وجونه وي نه د ورځ خو جنتونه دلته دا ګرځ ښکاره سي برملا میدان سي ته بارته ایمان راوړي نه دا خود د غیب و ایمان نه دی د مشاهده دی او کچيري هغه د دنیا ایمان غوړي چې په دنیا کې خل ګراوړي دا لار ډیر سره لري دا ته ځان نه سره سوال یې ته بیرته د وریا ځ په دغه الله ویل چې مې مکان بعید د دې رجیر زه څخه چې دا دنیا ده د تناوش کی اخستل د ایمان کی غنی کیش نو د تناوش معنی د زس و اخستل په اسانی سره الله وای وو حال دا قد په تحقیق سره کفرو دی کافرانسی او په دنیا کی به په دغه حق سره من قبل د مخ د مخ دی په دنیا کی په دغه ایمان کافرو په دغه حق کافرو نه منی اوس دلته دی دوه کدر نرم دی لسو چې بس زه ایمان راوړم ما یې لکه دا رقم علاوه دلته نکی روح حال دا د تناوش کی په څنګه حالت کې کی دا خستل د ایمان د دنیا سره قد په تحقیق سره کفرو چې دی کافران سی و به په دغه حق سره من قبل د مخ په دنیا کی دی کافر سوی فسیالا فاک فرمای و یقذفون او دی وشتل کی بالغیب په غیب سره فغيب وشتلكي من مكان بعيد د ډیر لري زای څخه د چا په باریک دی په غیب وشتلکی د نبی علی السلام په باریک نیول ست ساحر دی او چرته چې څه په خبره چې دی ساحر دی مکان بعید دغه ته ویل کیږي لکه مثلا سړی چې د جه زای څخه په توپک باندې ټکی پر ځکه پر چمن باندې ټکی نو خلک ورات با بعد یو د کوم زای سره لګی خدا توپک چې ډیر وشتل وي کدای د مثال په تور یو کیلومتر یا دوه دا چې سل کیلومتر اخوا ته تا په نقش ور کړی په توپک یا که خلک بره وای دا خطایی ټکان کوي دا خطایی جنو نو دی چې د نبی علیه صلات و سلام په باره کې معلومات نه لري د ځان رومان پر دې خطایی ټکان کوي وکه دلیل یې ځای څه کوي هغه رسول دی معجزه د ښکار کوي ته هیڅ دلیل لا نه لري یا ته جادوګری ورته چې د جادو دلیل پیش کړه دی خو پر خپل نبوت دلیل پیش شي خو هغه دی د مثال په تور چې وي په یوه پیاله اوبه کې لاس ږدي پنځلس سوه نفرې څښي نه تمامېږي دا اوبه یا سپوږمۍ ته اشاره کوي په اسمان کې سره دوه ځای کې خو دا د ده دلایل دي د حق والي ته د ده پر جادووالي باندې چې دا جادوګر دی یا د ده پر لیونتوب باندې یو دلیل پیش کړه نو چې نه لري بېدلیله خبره چې کوي دا لکه خطایي ټک دا رقم دی دا لکه دلیلي ټکان دا رقم دی الله دغسې وایي براوی نو دوی څه چل کوي ویقذفون او دوی ویشتل کوي قذف دا ویشتل بالغیب اټکلی خبرو سره چور معلومی نه دی وتی ته غیب اټکلی خبرو ته چې څه دی ته نه معلومی پټ خبرې په اټکلی خبرو سره هغه کوي مکان بعید ډیر لري زاز خدای دا خبرې کوي ته د نبی علی سلام په جادوګری ته خکله خبر وي نو چې دا خو منه غیب څه خبره مراد اټکلی خبرې دي معنی چې تفصیل نه پکې کی جادوګر په کوم دلیل تفصیل ورکړي تفصیل نشته بل پلا بیا او تا شاعر و په کوم دلیل نشته پکې کی نو د ساحر او د جادوګر او د مجنون او د جیشان مان پر جه نو هغه ګرد اټکلی خبرې دي نو علاوه دا دلیل زاسه خبرې دي دا یې ام کول په دنیا ويقذفون او دي بيشتل كول بالغيب فدغ اشكدي خبر سر من مكان بعيد دير لي زاسخ شمانه انكار كاو د النبي عليه السلام در رسالته تدغ دعاله د وحدانيته او دغ بعث بعد الموت يقول بس انكار كاو د زانه خير د ولد اشياء اوس دلت دي براوي شيء ايمان راوده وحيله الله عز وجل واي واي وحيله نوحائل بكرسي پردا بكرسي بينهم فمنسك ددي وبين فما بينس كي ما دغه خبر يشتهونه چې دي اشتهاكي دي غشتنه کی نو دي په اخرت کې اوس شي اشتها لري اوس خیمان ته واکیش اشتهاد ایمان ولاره سو چې ایمان راوړم پر نبی علی سلام راوړم امه پر قامت باندې راوړم امه د قران پر حقانيت باندې راوړم ګرد شان وس دی منی الله دلته بنو پردا ورته وزړه ولسی پردا دا معنا چې منع بس چې وس ولاکه قبول سي چاته لس کلمې وای کی خلاص اس ولا وس بالا ختمه سو نو لکه سړی چې یو کار ته لاس غزي بارت ما بینس کې بل څوک جواب وروي چې وس لاس نه ورسیش نو وحيله دا مجهوله سغس ولا وحيله حائل بکرسي چې شب حائل کرسي پردا وایدا هغه سي فعل چې مفهوم علي مسن په اړه وي برته هغه د مصدر دینو هغه مصدر چې هغه موږ حائل لو پردا بولنو وحيله حائل بکرسي چې شب پردا پردا به واچول سي د چاو چا په منس کې بینهم په منس کې د دوی و بینه په ما بینس کې ما دا خبر یشتهونه چې دی اشتهال لري چې هغه ایمان راوړل دي اوس نو ایمان لکه وستاو د ایمان تر بس دیوالونه و درېدل یا خلق وي غرونه و درېدل چې معنا به ایمان ته لاس نه رسېږي کما فعل كما فعل لك دغه فعل چکړه سوی وو فعل ما غره کم دی كما فعل هذا الفعل دا برتاغه مفعول مره انسان فعل هو چې دی برتاغه د مصدر دی دا فعل غل لك د حیله غی چې وو كما فعل لك دغه کار چکړه سوی وو بیا اشیاعهم پاغه پالټی سره د دی پاغه امثال سره د دی اشیاع جمع د شیعید شیعاده یو سری ډلې ته ویل کیږي د مثال په تور خلک په یو پارټی کې سره دي نو دوی برای د ازمش پارټی دي ونی خود دی هغه عقیده سره وای هغه نظریه سره وای دا ځینی خلک دي برای د ازمش پارټی دي پر چی چی سره راټول بس موږ بنو قران ګرځمونه بس دا د قران والا پارټی سول جن به مانو بل سره به دا غدي چې موږ به د قران رشي کارو کوم وسره سي دي ادا به خپل ځان ته اتبع در خپل پارټی دي چې د قران یو حکم دی په مقابله کې ولر دي ډاله ورته جوړي الی دا پارټی جوړي کارټون ورکی بیا بدی میچنګونه کې پلانې بکی دا غبه کې نو اشیاء د شیعه جمع سول شیعه چې د سړي خپل پارټی ته وای نو علاوه د دغه کاپیرانو هغه نور پارټی په بخوا کاپیران چې سړي دغه سره د چمکیج یو وای دغه کاپیرانو سره دانه کې چې د نبی علی سم په زمانه کې مشرک دغه په امت کې چې د دیو سره دا کار کوي چې د دوه د ایمان ترمنځ بر دلته حائل قائم سي علاوه په خواني کای پران چې هغه په د قیامت کې دا کار کوي هغه وایي چې زه ایمان لرم علاوه د دوه سره معنی دغه معاملات نو وحيله حیلنا کې و سپر دنا کې به وکړه سي بینهم په منځ کې د دوی او بینه په مابنس کې ما دا یشتهون چې دی اشتهال لري غشتنه لري کما فعل لکه دغه پیل چې کړه سوی دی به اشیاعهم په امثال سره د دوی په معنی دخل ګو سره د دوی چې پالټی دی من قبل د په خواصله پرغو د په خواصله د غسپی سره وتل د په خواصله د غسپی سره سوی انهم کانوا فی شک مریب انهم بشک دی علوی کانوا دی و په دنیا کې فی شک فشک و مریب د شک چاغه شک په اغتراب اچول کیونه په شک اچون کی شک په شک اچون کی د جسم مطلب شدی په شک او بل دی په شک کلو شک خو دی ملاقات تساوات د طرفین وای دی خو انکار کیو وزګوره داس دی یو سړی دی برابر په شک ملاقات قیامت به یک بنی شک منم داس لري خو نه دی مؤمن کافر مؤمن هغه دی چې خاص پر دغه عقد لري چې په لا بیل چسته دغه نو یو شک دی چې دا دواړه طرفه برابر چي یبه کبنی نه دا خاطنګول سم چې یبه نه دا خاطنګول سم چې نه به دې شک وای یو انکار دی انکار دغه دی چې نسته به نه قیامت سره سوال او جواب ست نو دغه کفار خو چې و دغه په چا کې او په انکار کې و دی خو ګر سره نه منی خو ځین جهود په انکار کې دلته الله پاک وایي چې انهم دی کان و دی په شک په شک په شک ولې تعبیر وکړي د شک سمراد مقابل د یقین لته مجازي معنا د سمراد چې د یقین مقابل هغه نو ګرځي شک بولم بلکه تساوی طرفین د قسم د منکار دی و دوار ته چې شوم شک وایم نو شک لته په عام معنا باندې واخصه چې یقین ته نه رسیدل چې مراغه منل د قیامت کې منل د رسالت کې منل د قران کې د توحید منل چې دا غ باندې یقین نه کړي بلکه په شک کې هم او که په سم د منکار کې هم دا دوار ته متعبر په شک وکینو شک بنا مقابل د یقین نو دی په شک کې کته و نو دی چې منکرین و تعبیر په شک و ځینې کوي و مغه د دې لپاره علاوه چې د شک په درجه کې سلا دی دوزخ تلویږي چې د انکار په درجه کې دغه خو بد سوای دغه خو بخیر دوزخ حق دی په دغه د شک تعبیر کې چې دی خو په شک و معنا د یقین پر خلاف و د یقین پر خلاف چې و نو څه معنا په منکری کې د دوه طرفه برابر چې به یا بنی دی په دغه کې نو ځکه دی دوزخ تلویږي د شک به سره کم مریب چې په شک اچوم شک په شک سره څنګه اچي دا معنا چې دی په دې شک و چې د خپل شک د خاطر څخه د التلار نه سو پیدا کولای چې ولکه چې وسو منه مکه نه ومنه نو مستریب د لارې څخه جه خواته واوړه جه خواته واړ پر غلار چې سم منلو پر غنه تلی بس وې منم کې نه ومنم وې منم کې نه ومنم نو دا شک چې د پزړی کې وو هغه دی په استراب کې واچو په تردید کې واچو نو د مریب معنا به په تردید کوونکی کې هغه شک چې هغه دی په تردید کې اچاو تردید دغه د سړی پر لار سم نسی تلای جه خو اخوا ته جه خو اخوا ته پر سیده لار نه ور برابرېږي نو دی په شک و مریب چې هغه شک چې بیا وو هغه په تردید کې اچوونکی و دوی لره دی په تردید کې زړه نازړه کړی موږ پلانې زړه نازړه دی نو هغه شک دی زړه نازړه کړی پزړه نظره توپ کې اچولې او چې ولکه چې وز د پیغمبر لار را ټینګه کما کې اله کما په دغه را کما او دا د کما ځای سور پیښو د هغه شخص سور پیښو چې په عقیده کې الته پراشي یقین نه درلودي ا په ژوند خود بره په تردید کې وې دي چې وز دا وکم که هغه وکم نو تر دغه ځای پورې الله تعالی د دغه کسانو د پاره چې دی هغه عذاب دلته بیان کی چې ګور اذ فزعول کته دغه وخت وې چې دی و بیرېج د عذاب څخه او په دغه ځای کې ور فلا فوت او خلاصون نسته و اوخذوا من مكان قريب دي براوني والكرسي دي نجي زي سخدلت بنجي محاصره كرسي دا غمزه كبغر دورته ادخل جو برشام يوا الغسل دا دغه طول شي انه سخه شديد دغه اعذاب چې انکار سخدت ور پیشیش هغه او تعالی دلته ذکر کی او دا په پای کې بیا چې وحیل بینهم و بین ما یشتهون د دې چې زړه غواړي هغه شان دلته نکیر د دې چې خدا غواړي چې دوزخ خلاص د دې چې خدا غواړي چې وس ایمان راوړي نو کی سره ادخل جو برشام ان اصلاح سي نو هغه د دوزخ ارمانیم نه تر سره کیږي ځینې خلاصي بلکې پکې شي کیږي به هغه د ایمان ارمانیم نه تر سره کیږي الله ولې وازي نو دی نه دی برای هغه چیرم رایات کړي مانا د پالټی چې د کوپر د پالټی دی که په خوا تیر سي د غوسه معنی دا کومه ملکه ول کیږي او پیش ګرځ د کوم اساس چې یقین نه درلودي د یقین پر خلاف نو یا شک یا انکار خو سزا یې دغه راووتل نو الله عز وجل دی دغه شیان چې سبب د عذاب ګرځي کې انکار د الله د وحدانیت څخه دی که انکار د نبی علیه السلام د رسالت څخه دی که انکار د قیامت څخه دی که انکار د قران د یو آیات څخه دی الله دې موږ ټول وساتي الله تعالی دې خاتمه پر ایمان راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.